Kasko Fibrex otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece lub w drogerii Superfarm. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opel, sami fachowcy. Opel Combo One już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Rosja podwyższa o 100% cenę gazu dla Ukrainy, a premier Miedwiediew zapowiada wstrzymanie współpracy w tej sferze, dopóki Kijów nie spłaci zadłużenia. 12 lat więzienia grozi 38-latkowi, który znęcał się nad swoją babcią. 80-latka chciała odebrać sobie życie. W tym serwisie Trójki opowiemy także o klonowaniu drzew, najstarszych w Polsce dębów. Rosja podwyższa ceny gazu dla Ukrainy i pogłębia jej zadłużenie. Od kwietnia władze w Kijowie za 1000 metrów sześciennych błękitnego paliwa zapłacą $485, czyli o niemal 200 więcej niż do tej pory. Skąd ta decyzja? Szef Gazpromu wymienił trzy powody. Strona ukraińska nie wywiązała się z obietnicy uregulowania długu za surowiec odebrany w ubiegłym roku. Nie spłaciła w 100% za bieżące dostawy, co w efekcie pogłębia jej dług. Jeszcze 3 dni temu Gazprom informował, że chodzi o $1,711 milionów. Dziś rosyjski premier mówił już o 2,2 miliardach. Twarde słowa pod adresem Ukrainy padły w trakcie spotkania Dmitrija Miedwiediewa z szefem gazowego giganta Aleksiejem Millerem. W opinii szefa rosyjskiego rządu współpraca z Ukrainą w sferze gazowej będzie możliwa tylko wtedy, gdy Kijów spłaci dług i będzie na bieżąco płacił za dostawę gazu. W odpowiedzi prezes Gazpromu Aleksiej Miller poinformował premiera, że od kwietnia cena dostaw błękitnego paliwa dla Ukrainy wzrasta do $485 za 1000 metrów sześciennych. W grudniu prezydent Władimir Putin zgodził się na obniżenie ceny do $268 za 1000 metrów sześciennych i zapowiedział, że nie zmieni tej propozycji. To nie jest związane z Majdanem. Widzimy, że Ukraina jest w trudnej sytuacji i trzeba ją wesprzeć. Tymczasem oprócz gwałtownej podwyżki cen gazu, Rosja zapowiada, że będzie starała się o rekompensatę strat, jakie ponosił budżet państwa w związku z dotychczasowymi zniżkami dla Ukrainy. Chodzi m.in. o opłaty przesyłowe i cła. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Akt oskarżenia jest już w drodze do sądu. Będzie proces 38-latka oskarżonego o drastyczne znęcanie się nad babcią. W konsekwencji 80-letnia kobieta próbowała popełnić samobójstwo. Mężczyzna odpowie także za znęcanie się nad konkubiną, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Sprawca czeka na proces w areszcie. Mężczyzna mieszkał z babcią od września 2012 roku do listopada ubiegłego roku. Według śledczych przez ten czas w drastyczny sposób znęcał się nad 80-latką, wszczynał awantury, ubliżał jej bibią, groził pozbawieniem życia, a także niszczył sprzęt wyposażenia domowego. Starsza kobieta, nie mogąc już wytrzymać gehenny, w listopadzie próbowała popełnić samobójstwo. W trakcie kolejnej awantury zażyła znaczną ilość leków nasennych. Sąsiadka wezwała pogotowie, a 80-latka przewieziona została do szpitala. Była w stanie ciężkim, pomoc medyczna uratowała jej życie. Kobieta przyznała ratownikom, że chciała targnąć się na własne życie ze względu na zachowanie wnuka. A w trakcie śledztwa wyszło na jaw, że sąsiedzi wielokrotnie słyszeli wcześniej odgłosy awantury i wezwania o pomoc starszej kobiety. Interweniowała policja, ale pokrzywdzona kategorycznie odmawiała złożenia zawiadomienia o przestępstwie. W śledztwie ostatecznie odmówiła składania wyjaśnień. Oskarżony tylko częściowo przyznał się do winy. Był już wcześniej wielokrotnie karany. Biegli psychiatrzy uznali, że jest poczytalny. 29 osób skazanych w procesie dotyczącym korupcji w Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Wśród nich 4 osoby to byli strażnicy. Pozostali to ci, którzy wręczali im łapówki. Usłyszeli kary od 1,5 roku do 2 lat więzienia w zawieszeniu. Jeden ze strażników dostał surowszy wyrok, bo na jego koncie było najwięcej zarzutów, wyjaśnia sędzia Henryk Musiał. Uznaję oskarżonego Pawła za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to skazuje go na karę 4 lat pozbawienia wolności, zawiesza warunkowo wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności na okres 5 lat oraz wymierza mu karę 300 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej w kwocie 20 zł. To jeszcze nie koniec korupcyjnej afery, bo w sumie zarzuty usłyszały 74 osoby, 20 funkcjonariuszy i 54 oskarżonych o wręczenie łapówek. Śledczy ustalili, że korupcyjny proceder trwał od grudnia 2010 do października 2011 roku. W zamian za niewypisywanie mandatów strażnicy brali pieniądze. Od 10 zł do nawet 1000. Na liście m.in. Chrobry, Bartek, Bolko, Bolesław i Warcisław. Wszystkie najstarsze dęby w Polsce zostaną sklonowane. Pracuje nad tym kilku 15 naukowców z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w podpoznańskim Kórniku. Jutro od dwóch dębów z Lasu Kołobrzeskiego zostanie pobrany materiał genetyczny. Specjaliści zetną wybrane gałęzie i przewiozą do laboratorium, informuje kierujący projektem dr Paweł Chmielarz. Chcemy zebrać pędy z najstarszego w Polsce dębu Bolesław i trochę młodszego dębu Warcisław. I z tych drewniałych pędów chcemy wyprowadzić zielone pędy rosnące w kulturach in vitro. Cały program potrwa do 2017 roku. W pierwszych latach dęby będą rosły w leśnym banku genów, a najwcześniej za 3 lata jako młode drzewka zostaną posadzone w wybranych miejscach w lasach całej Polski. A proces rozmnażania jest bardzo skomplikowany, bo tak wiekowe dęby nie chcą się ukorzeniać jak inne drzewa, ale są już efekty. Pierwsze klonowane sadzonki wypuściły liście. To był Serwis Trójki. W nocy temperatura od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na południu. Jutro pogodnie, temperatura od 9 stopni na północy do 14-15 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy znak jakości. Czyli co warto przeczytać? To wydawnictwo na pewno okaże się, a wiem to po lekturze, bardzo ważną książką dla wielu naszych słuchaczy. Wyczerpujące i zajmujące recenzje książek wyróżnionych trójkowym znakiem jakości. Co piątek za kwadrans 8. Pan wie, czym to może grozić? Nie, w ogóle nic nie wiem. Ja słucham pana redaktora. Zaprasza Michał Nogaś. Sponsorem audycji jest Woblink, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na woblink.com. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Teraz w Lidlu. Wyjątkowy tydzień deluxe. Przyjdź po wykwintny ser Brie z nadzieniem tylko 6,66 za 180 gramów. Kremowy, wyśmienity, kryje w sobie aromatyczne nadzienie w 3 smakach do wyboru. Ze szczypiorkiem, z pesto lub z pomidorami i bazylią. Idealny do pieczywa lub jako składnik deski serów. Pyszny ser Brie jedynie po 6,66 za 180 gramów. A teraz w Lidlu znajdziesz też inne wyszukane produkty marki Deluxe. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe to jednak buraki. To tytuł naszej płyty tygodnia. Lux Torpeda. Pusta studnia. Zalałby się łzami, serce placów bito studnie z granitowymi murami, taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Umiera z nadzienia, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony torek. No nie, w oryginale pewnie brzmi nieco inaczej. Pusta studnia, zespół Lux Torpeda, nowa płyta, ale ktoś nam musiał trochę ją zarysować. A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe to jednak buraki. Taki jest tytuł naszej płyty tygodnia. Lux Torpeda powróci jutro w popołudniowej audycji, ale to już była druga piosenka Lux Torpedy, bo po raz pierwszy zespół pojawił się przy okazji Biegam, bo lubię, bo Lux Torpeda w tym tygodniu jest na pierwszym miejscu biegowej listy przebojów z piosenką Jestem zwycięzcą. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 9 minut po 18. Teraz spora atrakcja dla tych, którzy lubią poezję. Mamy dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z wielką czwórką poetów. Panią Julią Hartwig oraz panami Ryszardem Krynickim i Adamem Zagajewskim, a wiersze Stanisława Barańczaka przeczyta Marek Kondrat. To będzie 9 kwietnia o 19. Spotkanie poprowadzą Baszka Marcinik i Jarosław Mikołajewski. 9 kwietnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zapraszamy na spotkanie z poezją i z poetami. 22 i 7 trójek zgłoszenia na to spotkanie przyjmuje teraz Halinka. Następny przystanek Inżynierska. A jeśli chodzi o płytę tygodnia, to dwa niezarysowane egzemplarze dla Państwa SMS-em 71335. Spotkania z poezją i z poetami o 9 kwietnia o 19.22 i 7 trójek. To telefon. Halinka przejmuje zgłoszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. A jeśli chodzi o płyty tygodnia, pierwsza dla pani Katarzyny z Łodzi i druga dla pana Andrzeja z Gubina. 15 minut po 18. Reportaż w trójce. Zaczęło się od protestów rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. Tydzień temu dołączyli do nich opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, rozbijając miasteczko namiotowe pod Sejmem. Walczą o przywrócenie świadczeń pielęgnacyjnych. Na jednym z protestów reporterka spotyka rodzinę niepełnosprawnego Grzegorza, która zaprasza ją do domu. Jak życie takiej rodziny wygląda od środka? Co zrobić, kiedy rodzic niepełnosprawnego dziecka także straci zdrowie? Walczymy! To reportaż Katarzyny Błaszczyk. Gdyby w Polsce istniała profesjonalna, cywilizowana opieka nad ciągiem starszych... Protest opiekunów osób niepełnosprawnych pod Sejmem. Marzec 2014. Gdyby oddanie do ośrodka czy do szpitala takiej osoby nie oznaczało, że codziennie trzeba pilnować, żeby nie było odleżeń, bo szpital nie przypilnuje. Gdyby tak nie było, to byśmy może korzystali z takiej pomocy i chodzili do pracy. Ja sam jestem niewidomym i wiem, jak się ciężko żyje w Polsce w tej chwili. Wyobrażam sobie, jak się żyje ciężko, jeszcze mając na utrzymaniu i wychowaniu osobę poszkodowaną, zdrowotnie niepełnosprawną. 620 zł to kazałbym każdemu przeżyć za te pieniądze. Ciekawe, jakby to zrobić. To nie jest tak, że my przyszliśmy tylko tutaj walczyć o pieniądze, tylko chcemy rozwiązań systemowych dla naszych dzieci i równouprawnienia, równego traktowania naszych dzieci, naszych podopiecznych ze wszystkimi Polakami, Europejczykami. Najważniejsze to to, żebym mogła dla własnego syna mieć dostęp do bezpłatnej rehabilitacji i to rehabilitacji szeroko pojętej. Zarówno logopedy, pedagoga, rehabilitacji ruchowej. Chciałabym, tak jak inni rodzice, móc wyjeżdżać w różne miejsca ze swoim dzieckiem. Większość z nas mieszka w blokach, gdzie są bariery architektoniczne. Nie zawsze może pozwolić sobie na to, żeby wyjść z dzieckiem na przykład na przysłowiowy dwór. W cywilizowanym kraju, członku Unii Europejskiej, od 10 lat można skazywać na takie poniżenie najsłabszych, dzieci niepełnosprawnych i chorych i osób starszych. Walczymy o lepszy byt naszych podopiecznych i tych opiekunów. Może się uda. Pan jest opiekunem? Jestem opiekunem niepełnosprawnego Grzegorza, który ma 31 lat. Czy pan Grzesiu coś powie? Nie. Jestem wujkiem. Ojciec nie żyje. Mama jest rencistką, emerytką. Jestem niepełnosprawna również. Pomagam się opiekować Grzegorzem. Rano jadę do swojej rodziny, na noc zostaję z nim. Wieczorem kładę spać, rano pielęgnacja poranna. Oczywiście żadnych pieniędzy z tego nie mam. Siostra ma emerytury, Grzesiek ma emeryturę też, ponieważ ojciec nie żyje. Moja żona ma emeryturę. Jakoś sobie musimy radzić rodzinnie. Dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie ta noga poleciała nam? Dawaj, dawaj. Dobra. No wyłączymy, pewnie, że wyłączymy. Czego należy spodziewać się teraz, jakiej reakcji? No, wyłączymy. Dobrze. Pani Kasiu, proszę. Czarnucha. A to tu nam nie przywiozłeś? Przywiozłem, ale wiesz, trochę się tak... To nie szkodzi. Zje pani kawałek tortu? Nie. Tomek robił sam. Aż w lodówce. Woda czy herbata? Pijemy. I teraz tak, w zależności od tego, ile tu mamy, prawda? To jest taka miareczka, ta, którą jesteśmy w stanie... Jest to duża szklanka, jak pani zauważyła. Lekka. I z tym jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. Grzesiu sobie sam radzi. Nie biorąc ze stołu, powiedzmy, tylko ja mu muszę podać do ręki. On, jak już widzę, że on to trzyma dobrze, ten chwyt jest właściwy, to on wypije sam. Grzesiu dopiero jak no zobaczysz, co to kończy. Daj to dzieci. Nie tak bednarski. Grzesiek Bednarski powiedział, że się nazywa. Ja myślę sobie, że on nawet gdyby mówił po chińsku, to dla mnie byłoby wszystko zrozumiałe. wydaje mi się, że gdyby pani tutaj była dłużej, z pewnością by go pani również zrozumiała, bo trzeba się po prostu skoncentrować na nim mocno. Ja to już mam tak we krwi. Krzysiek się urodził jako wcześniak, 7,5-miesięczny, z 10 punktami w skali Apgar, z wagą 2,5 kilo, 50 cm wzrostu i na tyle dobra była forma, że nie znalazł się w inkubatorze. Wytrwał tak 3 dni i w trzeciej dobie zaczęły się bezdechy, nastąpiło niedotlenienie mózgu. W momencie, kiedy odbieraliśmy go ze szpitala po porodzie, dowiedzieliśmy się, że jest uszkodzony centralny układ nerwowy i potem Grzesiek był pod opieką Instytutu Matki i Dziecka. I mniej więcej rok miał, kiedy pan doktor, który był prowadzącym, miał studentów i przedstawiając Grześka powiedział, że jest to dziecko bardzo dobrze utrzymane, ale z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wcześniej nikt pani tego nie powiedział? Nie wiem. Dlaczego? Nie wiem. Ja jestem, wydaje mi się, bardzo silnym człowiekiem. Ja się potrafię otrząsnąć i pozbierać i idę dalej po prostu. Przecież wiadomą było rzeczą, że nie oddam Grześka. Mąż pracował. Dziecko niepełnosprawne to są niesamowite wydatki. Rehabilitacja. No jeździliśmy na różne turnusy, między innymi byliśmy w skafandrach kosmicznych tam w Mielnie 2-krotnie. I na to wszystko musiał ten nasz biedny tata zarobić. Czyli w zasadzie cały obowiązek opiekowania się Grzegorzem spoczywał na mnie. Tatę mieliśmy na soboty, niedzielę, święta. 7 lat temu opuścił nas na zawsze. Mąż niestety zmarł. To wujek mam. To robię. Mamo. Nie jest to, jak pani widzi, lekko. Wujek go bierze na ręce. Ile wziąć? 60 kg. Z łóżka trzeba go na rękach zanieść na ubikacji w pozycji siedzącej już. Posadzić go na toaletę. I wtedy, jak już Grzesiek krzyczy, już jest. Wszystko trafione. No, dalej stamtąd znów na bidet, bo trzeba go umyć, bo przecież to on siedzi cały dzień. No i później z bidetu z powrotem na łóżko. Albo pod prysznic. Albo pod prysznic, jak nie to na łóżko z powrotem. Tu mamy taki tam fotel. Przebieranie. Fotel mamy. Kosmetyka. Do kwietnia 2012 to jeszcze brałam Grzesia pod pachy i tutaj pod kolana, w ten sposób na ręce. I codziennie jeździliśmy, mieliśmy po 2 godziny rehabilitacji, codziennie. I przed moment, kiedy wyszłam z Grzesiem na wózku i miałam go przełożyć do samochodu, zrobiłam chyba z 5 podejść, żeby go podnieść z tego wózka. I się nie udało. No i wtedy doszłam do wniosku, że to już jest chyba taki moment, kiedy trzeba się wziąć za siebie i poszłam do urologa i się dowiedziałam, że moja choroba jest na tyle poważna, że przede mną 5 roku życia, jeżeli nie zrobi nic. No i wtedy mój brat powiedział, dobrze, ja wobec tego zajmuję się Grzegorzem. Trzeba iść do szpitala, czy potrzebna operacja. Nie ma żadnego problemu. Grzesiek będzie miał opiekę. No i od tego momentu właściwie cały czas brat jest z nami. Rehabilitant, tak? Tomek? Gdzie Tomek? To musisz nam tutaj pomóc. Mój wuj. A śpiewałeś już pani, czy nie? Dobre. Dzień dobry. Hop. Jestem chrzestnym ojcem Grzegorza, w związku z tym po śmierci ojca, no to tak jak na chrzcie się obiecuje, że zaopiekuję się. Śpię tutaj, bo wieczorem trzeba Grzegorza położyć spać. Rano podnieść i całą toaletę zrobić. A jeszcze i siostra potrzebuje. A i siostrę trzeba obsłużyć. Ja mam po prostu urostomię i wymiana sprzętu. Ja się jeszcze z tym jakoś tak nie mogę sama uporać. Żona trochę na tym cierpi, bo też ma problemy zdrowotne. Córka obok mieszka, z zięciem i z czwórką wspaniałych dzieci. Tak byliśmy wychowani, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to jesteśmy natychmiast. Ile pan ma lat? O, 63 aż. Do emerytury jeszcze trochę zostało. Pracy zawodowej na razie nie mogę wykonywać żadnej, no bo nie bardzo jest czas na to. Grzesiek dostaje 1400 zł po ojcu renty rodzinnej. Ja miałam 22 lata pracy w momencie, jak odchodziłam na emeryturę z uwagi na Grzesia. Na rękę dostaję 664 zł. Z racji tego, że mamy niepełnosprawność w stopniu znacznym, obydwoje dostajemy po 153 zł. To jest taki zasiłek opiekuńczy, tak to się nazywa. 153 zł po to, żebyśmy sobie mogli właśnie wynająć kogoś do pomocy, do opieki, prawda? 153 zł na miesiąc dostajemy. Niestety nic nie wyszło z tego świadczenia pielęgnacyjnego. Zobaczymy, co wywalczą panie w Sejmie i pod Sejmem. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych pod Sejmem. Kwiecień 2014. Przepraszam, czy ja mogę zajrzeć tutaj? Tak, zapraszam panią. Dzień dobry. Ojej, tutaj jest bardzo mało miejsca. No bardzo, no to, bo są rozłożone teraz materace. Jesteśmy na proteście opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy walczą o przywrócenie świadczenia pielęgnacyjnego, które nam nieprawnie, niekonstytucyjnie zabrano w ubiegłym roku od 1 lipca 2013. Jesteśmy w naszej sypialni i jeszcze są dwa namioty. Tam śpią mężczyźni i tutaj też śpią mężczyźni. Jutro mamy mieć następne namioty. Jutro dojeżdżają do nas 5 opiekunów z Krakowa. Długo już tutaj pani jest? No kilka dni. Tutaj jest jakaś łazienka? Nie, my nie mamy żadnej łazienki, my nie mamy wody bieżącej, ciepłej wody, nic nie mamy. My myjemy się tam pod zimną wodą, pod drzewem i jedynie udostępniają nam okoliczni mieszkańcy łazienki. Idziemy co parę dni się wykąpać, odświeżyć, a tak no to chusteczki nawilżające. Walczyłyśmy poprzez internet, poprzez wysyłania listów, poprzez pisanie pism, poprzez spotkania w ministerstwie. Nie traktowano nas poważnie. No i przyjechałyśmy i strajkujemy, protestujemy. Ja opiekuję się niepełnosprawnym mężem, który uległ wypadkowi motocyklowemu 4 lata temu. I ja zdecydowałam się, że całe swoje życie poświęcę opiece nad mężem. Straciłam przyjaciół, straciłam znajomych, jestem zamknięta w czterech ścianach. Liczy się tylko mąż, choroby, no bo ja męża kocham i zrobię dla niego wszystko i dlatego zrezygnowałam z pracy, a poza tym nie miałam za bardzo innego wyjścia, no bo takim człowiekiem trzeba się 24 godziny na dobę opiekować i nie wyobrażam sobie, że mogła ja, no jakie miałabym wyjście, jedynie dom pomocy społecznej, gdzie nie dość, że jest bardzo drogi. Po drugie, nie ma miejsc, a po trzecie, najważniejsze dla mnie, ja bym go tam nie oddała. Luźno. Grzesiek, naciśnij na moją rękę. Tak. Trzymaj. To z bólu, ale on nie piśnie. Super. O, widzisz, był pierwszy komplement. Mamy tę rehabilitację 3 razy w tygodniu w ramach NFZ-u. Grzesiek, tak prawdę powiedziawszy, powinien mieć codziennie. Godzina rehabilitacji to jest 100 zł. Minimum, ta minimalna płaca, co by trochę zaspokoiło potrzeby. No i przede wszystkim, żeby właśnie rozszerzyć ten krąg osób, które mają możliwość otrzymania tego świadczenia i chcą się opiekować. No nie zawsze jest tak, że powiedzmy mama czy tata chcą się zająć takim dzieckiem. I wtedy to świadczenie powinno być również przyznane tej osobie, która chce. I wszystko jedno, czy to będzie wujek, czy ciocia, czy nawet sąsiad, czy sąsiadka, jeżeli są na tyle w porządku i chcą się zająć, to świadczenie powinno im przysługiwać. Myślę, że w ogóle takie świadczenie to powinien dostać najbardziej zainteresowany, czyli Grzegorz, albo w ogóle osoba niepełnosprawna. I kogo zatrudni? To już jego sprawa. O nie! Wysłuchali państwo reportażu Katarzyny Błaszczyk, Walczymy. Tu Trójka. Jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Moskwa wycofuje swojego przedstawiciela przy NATO. Generał Walerii Jewniewicz wraca do Rosji. Takie informacje przekazuje rosyjski wiceminister obrony Antoli Antonow. Dwa dni temu Sojusz Północnoatlantycki zawiesił wszelką współpracę cywilną i wojskową z Moskwą. Od tej pory dialog z Rosją może być prowadzony wyłącznie na szczeblu ambasadorów i wyższym. Europarlament godzi się na ułatwienia w handlu z Ukrainą. Chodzi o otwarcie unijnego rynku na ukraińskie towary, zanim zostanie podpisana jeszcze handlowa część umowy stowarzyszeniowej. Dzisiaj deputowani przyjęli raport w tej sprawie przygotowany przez europosła Pawła Zalewskiego. W sytuacji takiej, w której prezydent Putin zamyka rynek rosyjski dla produktów ukraińskich, Unia Europejska otwiera się. Oszacowane korzyści dla gospodarki Ukrainy z powodu ułatwienia handlu z Ukrainą to prawie 500 000 000 euro i to tylko w tym roku. Wyrok za śmiertelny wypadek pod wpływem marihuany prawomocny Daniel C. trafi do więzienia na 15 lat. Dziś sąd apelacyjny w Szczecinie utrzymał wcześniejszy wyrok w tej sprawie. Do tragedii doszło w 2012 roku. Mężczyzna prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Przejechał nastolatkę i poważnie zranił dwie inne. Został skazany za zabójstwo oraz jego usiłowanie. Pierwsze bociany już w Opolskiem pojawiły się właśnie w Jarną. Co roku o tej porze zdjęcia bocianom robi pan Kazimierz. Jest przylot rodziny bocianów do Jarnołtowa. Często jesteśmy gośćmi w Jarnołtowie i ciągle spoglądamy na to ich gniazdo. Każdego roku przylatują o właściwej porze, ale oczywiście są ci zwiadowcy, bociany zwiadowcy, które przylatują nieco wcześniej. One lecą swoją trasę, bo wiadomo, to jest instynktowne wszystko. Wizytą w Jarnołtowie kończymy ten serwis Trójki. Kolejny o 19.00. Zapraszamy. W nocy temperatura od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na południu. Jutro prawie w całej Polsce pogodnie, tylko w górach możliwe wysoko, w górach możliwe przelotne opady. Na zachodzie z kolei silniejszy wiatr. Temperatura od 8-9 stopni na północy do 14-15 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. 50. Jazz nad Odrą Festiwal, 4-13 kwietnia Wrocław. Światowe gwiazdy: Hiromi, Peter Sincotti, Billy Childs, Gregory Porter, Terence Blanchard. Polska czołówka: Stańko, Moszczer, Napiórkowski, SBB. 10 jazzowych dni. Organizator: Impart. Sponsorzy: Dom Development, Stoart. Sponsor strategiczny: KGHM Polska Miedź. Patronat medialny: Program Trzeci Polskiego Radia. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Bonjour, bonjour! Tu wasz ulubiony kucharz Lisnera. A teraz mam dla was przepis na kolację très délicieux. Na początek otwierasz lodówkę, sięgasz po jeden ze śledzi Lisnera w sosie, dla nastroju włączasz bel music i voilà! Świeża ryba w doskonałym sosie gotowa. Kolacja na dziś. Śledź w jednym z pysznych sosów. To musi być Lisner. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 24 minuty, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Nagrody rozdane, sezon podsumowany, za oknami wiosna. Na kilka miesięcy zapominamy więc o zimowych konkurencjach i o zimowych sportowcach. A co oni będą robić do czasu powrotu do rywalizacji? Monika Sułkowska pytała o to podczas gali olimpijskiej Soczi 2014. Kwiecień jest dość przyjemnym miesiącem dla reprezentantów sportów zimowych. Już nie ma startów, jeszcze nie ma treningów. Czas tuż po zakończeniu sezonu, chociażby dla Kamila Stocha, dwukrotnego złotego medalisty, był jednak dość wymagający. Nasz skoczek przyznał, że pod pewnymi względami w sezonie jest łatwiej. Teraz jest bardziej intensywny i bardziej męczący dla mnie czas niż w sezonie, bo jakby jadąc na zawody, wiem czego się spodziewać, wiem co mam robić i tak dalej, a w sytuacjach takich, których no nie jestem na co dzień, no to są nowe sytuacje i jakby wymagają ode mnie większego poświęcenia. Teraz jednak Kamil ma za sobą sporo obowiązków wymagających wystąpień publicznych, a przed sobą wreszcie kilka tygodni bez wytężonej pracy. Tak naprawdę to będzie tylko miesiąc bez sezonu, w zasadzie półtora miesiąca. No w tym czasie bardzo chcę odpocząć, chcę nabrać właśnie siły, nabrać takiej energii pozytywnej do dalszej pracy. Później chciałbym jak najbardziej poświęcić czas swojej rodzinie, bo oni przede wszystkim cierpią wyrzeczenia, takie jak brak mnie przez cały sezon, czyli moja żona przede wszystkim. Moja żona Ewa, też moi rodzice, z którymi bardzo rzadko się ostatnio miałem okazję widywać. A później myślę, że gdzieś tak przełom maja i czerwca zaczniemy już treningi na skoczni, zaczniemy zgrupowania i przygotowania do kolejnych startów. Kamil Stoch sezon już zamknął, nie zrobił tego za to trener Łukasz Kruczek. Nie, absolutnie nie, jeszcze żeśmy nie zamknęli minionego sezonu, także jesteśmy cały czas w sezonie, który dla kibiców się już skończył jakiś czas temu, a dla nas on trwa. Niektórzy nasi medaliści żyją nie tylko sportem. Zbigniew Brudka, złoty medalista indywidualnie i brązowy w drużynie w łyżwiarstwie szybkim, jest przecież strażakiem. Jestem po służbie, także jestem już w podziale Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w JRG, gdzie dziś pełniłem służbę. Także w najbliższy czas jestem obłożony również pracą zawodową. Także nic się nie zmienia póki co i chciałbym to łączyć na ile to będzie możliwe. Było to możliwe do Soczi. Myślę, że kolejne lata też będziemy starali się to wszystko układać w odpowiednią całość. Zbigniewa Brudkę czekają znów podróże, bo przecież w Polsce nadal nie ma krytego toru. To ogromny problem dla najlepszych, ale jeszcze większy dla początkujących, podkreśla Kazimierz Kowalczyk, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Ta młodzież polska trenuje 2,5 miesiąca, 2 miesiące, a na świecie trenuje się 6 do 8. W związku z tym, ile tracimy w jednym roku? Nie jesteśmy w stanie przygotować reprezentacji na kolejne lata z tych dzieci, bo Świat będzie uciekał nam coraz bardziej. Jeżeli chcemy mieć już wiatrę na poziomie Zbigniewa Brudki, to musimy jak najszybciej przykryć jeden z polskich torów. Na gali olimpijskiej zabrakło Justyny Kowalczyk. Nasza złota biegaczka narciarska nie przyjechała z powodu choroby, ale wczoraj zdążyła ogłosić, że zamierza kontynuować sportową karierę. Będzie jednak startować i przede wszystkim trenować nieco inaczej. Chce zrezygnować z walki o Puchar Świata i skupić się na najważniejszej imprezie sezonu, czyli na Mistrzostwach Świata. W związku z tym przygotowania rozpocznie 3 miesiące później. 1 sierpnia w Nowej Zelandii. Być może okaże się, że te 3 miesiące innego treningu, bo to nie jest tak, że ja nie będę trenować, tylko innego treningu, zrobią, że będę lepiej się czuła, będę nawet lepszą zawodniczką. Co będzie robiła nasza biegaczka z dodatkowymi miesiącami wolnego? Uczy się do doktoratu. Każdy z naszych reprezentantów startuje w innej dyscyplinie, inaczej także spędza czas wolny i inaczej odreagowuje po sezonie. Jedno jest jednak wspólne. Wypoczynek jest krótki, a później trzeba wrócić do treningowego rygoru i myśleć już o kolejnej zimie. Na spotkaniu ze sportowcami była dziś Monika Sołkowska. Tu Trójka, za 20 minut godzina 19. Już za chwilę ekonomia i Paweł Sołtys. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną, po prostu przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Tu Trójka, jest za 16 minut siódma. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Zapraszam na europejskie wydanie ekonomicznej audycji w Trójce. Dziś posłuchamy, jakie są echa decyzji Europejskiego Banku Centralnego, a właściwie braku decyzji, bo EBC znowu ani nie zmienił stóp, ani nie rozluźnił polityki monetarnej. Podsumujemy też najważniejsze wydarzenia ekonomiczne z całego tygodnia, które wydarzyły się w Unii Europejskiej, ale najpierw tradycyjnie przegląd europejskiej prasy gospodarczej, który przygotował Marcin Pośpiech. Na początek przeglądu prasa hiszpańska. Na stronach dziennika El Mundo tekst: Hiszpania na szarym końcu, jeżeli chodzi o korzystanie z internetu. Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, 24% Hiszpanów w wieku od 17 do 74 lat nigdy nie korzystało z globalnej sieci. Jeszcze gorzej jest w Portugalii i Grecji, najgorzej w Rumunii i Bułgarii. Na drugim internetowym biegunie Norwegia. Jak pisze El Mundo, tam stron www nigdy nie odwiedzało tylko 3% społeczeństwa. Musimy iść skandynawską drogą, apelują Hiszpanie. Państwo eksperci. Nie ma ku temu przeszkód, a niska dostępność do internetu to poważna bariera na drodze do gospodarczego rozwoju, który Hiszpanii jest niezwykle potrzebny, czytamy w El Mundo. Z kolei na portalu Euroactiv artykuł: Komisja Europejska ustępuje w sprawie opłat pobieranych od linii lotniczych za emisję dwutlenku węgla. Wezwała ona Parlament Europejski, by ten zwolnił przewoźników z konieczności płacenia podatku od wszystkich zagranicznych połączeń. Tym samym Komisja wycofuje się z własnych wcześniejszych pomysłów. Od 2 lat wszystkie linie lotnicze, których samoloty wlatywały lub wylatywały z unijnej przestrzeni powietrznej, były zobowiązane płacić specjalny podatek od emisji. Takiemu stawianiu sprawy sprzeciwiały się jednak m.in. Stany Zjednoczone czy Chiny. Podatek w drodze wyjątku na rok ograniczono jedynie do lotów wewnątrz Unii Europejskiej. Teraz ten okres mija. Parlament musi podjąć decyzję, co dalej w tej sprawie do końca miesiąca, pisze Euroactiv. Grecja wraca do gry. To już tytuł z wydawanego w Atenach dziennika Katimerini. Zdaniem premiera kraju, Antonisa Samarasa, cytowanego w najnowszym wydaniu gazety, kraj najgorsze ma już za sobą. 2 lata temu byliśmy w epicentrum finansowej zawieruchy. Teraz sytuacja, tak pod względem ekonomicznym, jak i politycznym, stabilizuje się, przekonuje Samaras. Po 6 bolesnych latach recesji grecka gospodarka powoli podnosi się z kolan. W tym roku wzrost ma wynieść 0,6%. Ateny za obsługę swojego długu płacą też najmniej od 4 lat. Nadal problemem pozostaje wysokie bezrobocie, ale jak przekonuje premier, powstaje coraz więcej małych firm zatrudniających młodych. Odbiliśmy się od dna, tak podsumowuje premier Grecji sytuację gospodarczą kraju na łamach dziennika Katimerini. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. A przegląd prasy przygotował Marcin Pośpiech. Dziękuję bardzo. A teraz już łączymy się z naszym niemieckim korespondentem Wojciechem Szymańskim. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. Powiedz, co wydarzyło się dziś we Frankfurcie, a właściwie co się nie wydarzyło? No, po raz kolejny Europejski Bank Centralny nie zmienił stóp procentowych, pozostały na rekordowo niskim poziomie 0,25%. Tak naprawdę niemieccy analitycy nie spodziewali się tej obniżki, choć przyznają, że presja na Europejski Bank Centralny była dość duża. Dlaczego była duża? Po pierwsze, gospodarka strefy euro wciąż odczuwa skutki kryzysu i bardzo powoli się rozwija. Poza tym euro jest dość mocne, ale najważniejsza jest inflacja w strefie euro, która od miesięcy jest bardzo niska. W marcu wyniosła tylko 0,5%. To najniższy poziom od ponad 4 lat. No i jest to, co potwierdzają i podkreślają komentatorzy, wartość znacznie poniżej celu inflacyjnego strefy euro, który wynosi 2%. I w strefie euro coraz głośniej mówi się o tym, że ta spadająca inflacja może przerodzić się w deflację, czyli w ogólny spadek cen, a to może mieć negatywne skutki dla gospodarki, bo konsumenci albo firmy, licząc na to, że będzie jeszcze taniej, zaczną zwlekać z zakupu i inwestycjami, licząc na to, że będzie jeszcze taniej, i to byłoby ciosem dla i tak słabo rozwijającej się europejskiej gospodarki. Zresztą nie dalej jak wczoraj szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde wezwała Europejski Bank Centralny, aby wobec tej niskiej inflacji sięgnął po bardziej radykalne metody luzowania pieniądza, no ale nie przekonało to Mario Draghiego. No właśnie, proszę przerwać się na chwilę, bo Mario Draghi już od pewnego czasu, zresztą cały zarząd Europejskiego Banku Centralnego, powtarza, że dopiero te kroki są jakby planowane, że być może i cały czas odwleka jakby w czasie jakieś działania, tymczasem może to być rzeczywiście groźne. Mario Draghi przyznaje, że nie mamy jeszcze deflacji, ale ta rekordowo niska, czy też bardzo niska inflacja faktycznie może być groźna i trzeba coś z tym robić. Ale jednocześnie Draghi argumentuje, że europejska gospodarka co prawda powoli, ale jednak stopniowo przyspiesza. Poza tym rysuje się dość stabilna konsumpcja wewnętrzna w strefie euro. Spodziewane jest zwiększenie europejskiego eksportu. I to wszystko powoduje, że Draghi nie chce sięgać pod to dość radykalne rozwiązanie, jakim byłoby obniżenie stóp procentowych z tego rekordowo niskiego poziomu, bo 25% to jest rekordowo niski poziom. Niemieccy ekonomiści podkreślają też, że już w tym miesiącu inflacja powinna trochę wzrosnąć, bo zbliżają się święta wielkanocne, wyjątkowo późne akurat w tym roku, to także odbije się na wzroście cen, a poza tym ta rozwijająca się powoli, ale jednak europejska gospodarka faktycznie powinna tę inflację w dłuższej perspektywie zwiększyć. Dlatego no, Mario Draghi pozostaje konsekwentny i swoją politykę nieruszania na razie stóp procentowych kontynuuje. Dziękuję bardzo. To był Wojciech Szymański, prosto z Berlina. A z Berlina przeskakujemy dużym susem do Brukseli. Tam jest Beata Płomecka, nasza korespondentka w sercu Europy. Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór. A więc pora podsumować najważniejsze wydarzenia europejskiej gospodarki tego tygodnia. Temat numer jeden, to chyba dotyczy nas wszystkich. Roaming, który ma zniknąć już po 2015 roku. Dokładnie 15 grudnia 2015 roku. Tak chcą europosłowie. Dzisiaj Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko do negocjacji jeszcze z krajami członkowskimi, więc jaka będzie ostateczna decyzja, dowiemy się pewnie jesienią tego roku. Natomiast trzeba podkreślić, że europosłowie zmienili propozycję Komisji Europejskiej, która na początku chciała, żeby ta redukcja opłat roamingowych była tylko dla przychodzących rozmów, to znaczy dla przychodzących tylko osoby, które są za granicą i odbierają telefony komórkowe, nie miałyby płacić tych wysokich stawek roamingowych. Natomiast dopiero od 2016 roku te wychodzące rozmowy byłyby redukowane na zasadzie dobrowolności. Tyle, że Bruksela chciała zachęcać operatorów specjalnymi pakietami. Europosłowie uznali, że ta dobrowolność to nie zadziała na rynku telekomunikacyjnym, nie wierzą w dobrowolność, postanowili więc zmusić regulacjami operatorów do zniesienia opłat roamingowych. No i rzeczywiście 15 grudnia, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, osoby, które wyjadą za granicę, będą korzystać z telefonów komórkowych. Czy to dzwonić, czy wysyłać SMS-y, czy przesyłać dane, czyli korzystać z internetu w komórce, będą płacić takie stawki jak w kraju. Tego chcą europosłowie. No i zobaczymy, czy to stanowisko jeszcze wywalczą także podczas negocjacji z unijnymi rządami. Jesienią dostaniemy ostateczną odpowiedź. Powiedzmy tylko jeszcze, że ten roaming to jest część pakietu telekomunikacyjnego, tego reformującego unijny rynek telekomunikacyjny. Natomiast to choć istotna część tego pakietu dla nas, użytkowników telefonów komórkowych, to są też jeszcze inne kwestie, jak na przykład otwartość w sieci. I dzisiaj po raz pierwszy podczas głosowania w parlamencie wpisano tak zwaną neutralność w internecie. Chodzi o to po prostu, żeby operatorzy wszystkich traktowali jednakowo, żeby nie było wybiórczego traktowania tych, którzy na przykład zapłacą więcej i wtedy operatorzy mogliby na przykład zwiększać przepustowość internetu, a obniżać swoją ofertę innym użytkownikom, nawet blokując niektóre usługi. To zostało wykreślone. Nie ma czegoś takiego jak usługi specjalistyczne. Dzisiaj po raz pierwszy wpisano neutralność w internecie, ale czy to zostanie, oczywiście dowiemy się po negocjacjach z krajami członkowskimi. I to będzie naprawdę duża sprawa. Resztę spraw w trochę większym skrócie, Beato. Po pierwsze, duża decyzja. Rosja wstrzymuje import, blokuje import wieprzowiny z Polski i Litwy. No i reakcja Komisji Europejskiej twarda, prawda? No twarda, tak, chyba. Tylko że ja mam wrażenie tak, że już w pewnym momencie Komisja Europejska będzie bezradna. Rzeczywiście twarda, bo przypominamy sobie 2005 rok, kiedy Rosja blokowała nam import, też było embargo na polskie mięso. Wtedy Komisja Europejska zostawiła to rozwiązanie tego problemu Polsce, mówiła, że to problem dwustronny. Tak, w końcu dała się przekonać, już dziś mówi inaczej, to znaczy staje rzeczywiście w obronie wszystkich krajów i mówi o solidarności. Mówi także, że wniesie skargę do Światowej Organizacji Handlu, tyle że rozpatrywanie takich skarg może trwać i półtora roku. I na tym chyba działalność Komisji Europejskiej się kończy i dlatego mówię, że jest raczej, będzie w pewnym momencie już bezradna, tak samo jak Polska jest bezradna, sytuacja jest beznadziejna, bo chyba na razie nie ma pomysłu, nikt nie ma pomysłu, jak poradzić sobie z Rosją, to znaczy, co zrobić, żeby wymusić na Rosji zmianę decyzji. Ale można również Rosję wkurzać, mówiąc kolokwialnie, na przykład ułatwiając handel z Ukrainą. Tak, i dzisiaj decyzja też w Parlamencie Europejskim, kiedy Rosja zamyka swój rynek dla ukraińskich produktów, Unia się otwiera jednostronnie, to znaczy redukuje albo likwiduje w ogóle cła na ukraińskie towary. Dzisiaj Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem prawie 98% ceł. To jest tylko jednostronne, czyli Ukraina nie jest zobowiązana do wprowadzenia takich samych ułatwień dla unijnych eksporterów. Bruksela wyliczyła, że to przyniesie korzyści ukraińskiej gospodarce pogrążonej w kryzysie prawie 0,5 miliarda euro rocznie. I te ułatwienia handlowe mają obowiązywać do listopada, chyba że wcześniej Komisja Europejska podpisze z Ukrainą umowę stowarzyszeniową, tą część handlową, która też oczywiście tworzy wspólną strefę handlową i też gwarantuje ułatwienia w handlu Ukrainie. Mówiliśmy o decyzji EBC związaną trochę z kulejącą europejską gospodarką. Tymczasem Komisja Europejska też ma pomysł, jak ożywić ten handel wewnątrz Unii. Tak, zachęca i przyciąga do siebie i deklaruje, że te wizy szengańskie będą teraz, będzie o nie łatwiej po prostu. Zapowiada uproszczenie procedur i Bruksela wyliczyła, że przyjezdni, którzy przyjadą do Unii Europejskiej, zostawią w niej 130 miliardów euro w ciągu 5 lat. Imigranci uratują Europę, tak? Tak, ma to tak wyglądać, że imigranci, przynajmniej ci legalni, którzy starają się o wizy, tak. To ma się przełożyć na ponad 1 milion miejsc pracy w sektorze turystycznym. Komisja podała takie dane, że w ostatnich latach nawet 6 600 000 potencjalnych podróżnych zrezygnowało z ubiegania się o prawo wjazdu do Unii z powodu długich i kosztownych procedur, a to kosztuje unijną gospodarkę i teraz te procedury rzeczywiście zostały uproszczone, co nie zmienia faktu, że Unia Europejska wciąż musi sobie radzić także z nielegalną imigracją. Ta legalna ma sprawić, że gospodarka będzie jeszcze bardziej będzie bardziej ożywiona. Bardzo ciekawa sprawa. A na koniec króciuteńko o tym, że będzie spotkanie na szczycie. Komisarz Almunia spotka się z ministrem skarbu Włodzimierzem Karpińskim w sprawie lotu. To kolejne spotkanie. Poprzednie odbyło się w lutym. Oczywiście sprawa lotu i pomoc publiczna, która została przyznana. Bruksela cały czas sprawdza, czy była zgodna z unijnymi zasadami. To lutowe spotkanie było pierwszym. Wtedy Polska obiecała, że na wszelkie pytania Komisji Europejskiej odpowie. Podobno wysłała już część odpowiedzi na te wątpliwości Komisji Europejskiej i temu ma służyć to spotkanie. Oczywiście sprawa kluczowa, bo jeśli Bruksela uzna, że ta pomoc została przyznana niezgodnie z unijnym prawem, wtedy lot będzie musiał ją zwrócić. A na razie stawką jest właśnie 400 milionów złotych, które zostały przekazane lotowi i wszystko wskazuje na to, że komisja chce zakończyć tę sprawę jeszcze w tej kadencji, czyli mówimy o czerwcu bądź najpóźniej wrześniu, październiku, bo wtedy będzie już powstawała nowa Komisja Europejska. Chyba komisarz Almunia chciałby tę sprawę zakończyć przed odejściem. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka podsumowała najważniejsze wydarzenia europejskiej gospodarki z tego tygodnia. A w studiu długo czekał na dojście do głosu były wiceminister rozwoju regionalnego, prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Jerzy Kwieciński. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomówmy o tym, o czym dowiedzieliśmy się dzisiaj z Rzeczpospolitej, która nieoficjalnie dowiedziała się o tym, jakie będą dokładne wyliczenia i rozdział środków przeznaczonych dla firm. Bardzo ważne środki unijne, aż 16,5 miliarda euro, 16,6 milionów euro, czyli niecałe 70 miliardów dostaną właśnie firmy na rozwój innowacyjnych rozwiązań. To chyba świetna wiadomość, panie ministrze. Tak, to już jest wiadomość znana w kręgach przedsiębiorców od dosyć dawna, dlatego że w tej nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Unia Europejska bardzo silnie stawia na kwestie związane z prowadzeniem badań, z innowacyjnością, ze wspieraniem, podnoszeniem konkurencyjności szczególnie małych, średnich firm. Więc tych pieniędzy na pewno będzie więcej i te dzisiejsze dane to oczywiście potwierdzają. Bo znamy właśnie dokładny rozdział. 23,5 miliarda złotych na program Innowacyjna Gospodarka, który tak przedsiębiorcom przypadł do gustu. Drugi, złotych. Miliardów złotych oczywiście, nie powiedziałem euro, tak? 23,5 miliarda złotych, 16 miliardów złotych z przeznaczeniem dla firm dostaną regionalne programy operacyjne. Jaki będzie tutaj rozdział? Za co będą odpowiadać regiony, a za co ten program Innowacyjna Gospodarka centralnie rozdzielany? Na poziomie krajowym mamy nowy program, to znaczy mówimy, że to jest następca programu Innowacyjna Gospodarka. Ten nowy program się nazywa Inteligentny Rozwój i niby to jest kontynuacja, ale tak naprawdę to będzie zupełnie inny program. Dlatego, że ten program będzie przede wszystkim nastawiony na finansowanie prac badawczo-rozwojowych i następnie finansowanie wdrażania efektów tych prac. Przy czym te projekty, które będą prowadzone, w zdecydowanej większości mają to być projekty firm, a nie na przykład projekty uczelni czy instytutów badawczych. To znaczy, że im się te pieniądze nie przydadzą? Nie, chodzi o to, że te projekty będą prowadzone przez firmy, ale zakładamy, że bardzo duża część tych prac badawczo-rozwojowych właśnie będzie prowadzona przez te instytuty. I to bardzo silnie odróżnia tę nową perspektywę od tej perspektywy mijającej. Czyli nasze własne pomysły będziemy finansować i będziemy finansowali je wdrażanie, a nie tak, jak jest w tej mijającej perspektywie, gdzie przede wszystkim finansujemy budowanie infrastruktury, również w tych instytutach, i finansujemy zakup gotowych technologii, bardzo często za granicą. Więc to jest podstawowa różnica i ten proces będzie na poziomie krajowym. Natomiast na poziomie regionalnym bardziej będziemy wspierali właśnie tę konkurencyjność firm małych i średnich, wchodzenie na nowe rynki, również zdobycie właściwych umiejętności, kwalifikacji. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był wiceminister rozwoju regionalnego i prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Jerzy Kwieciński. To już koniec tej audycji. Beata Płomecka w Brukseli, Wojciech Szymański w Berlinie, Jerzy Kwieciński, Marcin Pośpiech i Paweł Sołtys w Warszawie. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.